roześmiała się cicho. Ręce nie były już bezczynne, nabrzmiewały usta, twardniały sutki. Jej wargi były zręczne i zachłanne. Położyła się lekko, uniesiona, oparta dłońmi o kolana i podłogę. Swym młodym ciałem wykonywała powolne ruchy eliptyczne. Podnosiła się i opadała. Jak jeździec w siodle przyspieszała i opóźniała tę kosmiczną jazdę przez porzech. W kącikach ust pojawiła się ślina. Ten krótki, szeptany słownik miłości, wulgarny, a jednocześnie pociągający jak czar sentymentalnego romansu. Teraz! Mocniej! Haj! Pieprz mnie! Seksualne żądze. Kto o tym nie marzy? Seksualne żądze. Nieraz ci się to przydarzy. Seksualne żądze. Poświęcasz niemal wszystko, by było tak wspaniale, by najlepiej teraz wyszło. Seksualne żądze. Wyzbyć się zahamowań. Brniesz to nieustannie, już nie możesz się wycofać. Seksualne żądze. Uciechy niczym ekstra gimnastyka. Płatna dziwka po genitaliach cię dotyka. Rytmika jej ust przesuwanych po kutasie. Czujesz się wspaniale, jakbyś jechał w pierwszej klasie. Rozbierasz panienkę, marzył jak na dłoni. Twój kutas się wyrywa, ona się uśmiecha. Lubieżnie cię zachęca, wie, że cię podnieca. Ty się nie pierdolisz, szybko w nią wchodzisz. Teraz wiesz, na pewno, że przestanie się bronić. Zabawa się rozkręca, ona tempo przyspiesza. Osiąga apogeum, zadowolony na nią patrzysz. Podziękować za cipkę, jednak nie raczysz, tylko płacisz. Na samą myśl o następnym spotkaniu w twoich spodniach dzieje się dziwny zamęt, przypominasz sobie chwilę, gdy byłeś z tym towarem. Nigdy tego nie zapomnisz, tylko ty masz na to patent. Zdejmowałeś jej bieliznę i ściskałeś sutki. Byłeś zadowolony z usług drogiej prostytutki. Seksualne żądze. Kto o tym nie marzy? Seksualne żądze. Nieraz ci się to przydarzy. Seksualne żądze. Poświęcasz niemal wszystko, by było tak wspaniale, by najlepiej teraz wyszło. Seksualne żądze. Wyzbyć się zahamowań. Brniesz w to nieustannie, już nie możesz się wycofać. Rap jest grą słów, a seks językiem ciała. To na twoich oczach obnaża się ta mała. Lubisz sobie wyklać, lecz bardziej wolisz wtykać interes w coś ciepłego i śliskiego, gorącego, wspaniałego i zarazem wilgotnego. Erotyczna atmosfera, otoczka tajemnicy. Już niedługo, już za chwilę spodoba się dziewicy. Robicie to poza rozkoszą, nic nie czujesz. Wasze ciała wibrują fantastycznie, lądujesz. Odprężenie, rozluźnienie i zadowolenie. Zbierasz siły na kolejne uderzenie. Przez głowę pędzą myśli erotyczne, fantazje. Tym razem nie skończysz na jednym razie. Uruchamiasz wyobraźnię. Realizujesz to wszystko, co fantazja ci każe. Jest wspaniale, zupełnie tak jak chciałeś. Nigdy w swoim życiu takiej przyjemności nie poznałeś. Seksualne fantazje, seksualne żądze rozbudzają twoje zmysły. Bardzo gorące, seks jest jak narkotyk. To najlepsza używka. Wspaniała rozkosz, zabawa i rozrywka. Seksualne żądze. Kto o tym nie marzy? Seksualne żądze. Nieraz ci się to przydarzy. Seksualne żądze. Poświęcasz niemal wszystko, by było tak wspaniale, by najlepiej teraz wyszło. Seksualne żądze. Wyzbyć się zahamowań. Brniesz to nieustannie, już nie możesz się wycofać. Seksualne żądze.